والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد. وبعد، نعم، وساسا قلتين فقد يغوز كجيب بعض مصالي كما كنا مصالي yanayofungamana na mhadhara uliotangulia, basi tumeyakaribisha. Allahu musta'an, sallallahu alaihi wasallam. Riza, inaonekana kwamba baadhi ya taasisi, mfano kama hii Ansari Muslim Youth Center, kuna baadhi ya vipengele ambavyo vimekuwa kama vina mushkili, kama vile wanachama labda na vitu na vingine. Lakini mi labda naomba kuuliza sasa, kwa sababu tulizoea kufanya kazi kama hapa na tukajiwekea miundo ya kufanya kazi kama hivi, sasa labda kuna badala gani ambayo unaweza kutuonyesha hata kwa picha? Yani kwa sababu unaondoa kitu ili uweke kitu kingine, sasa labda ni ipi, hebu tupe mwelekeo kidogo, tunaweza tukafanyaje ili tuweze kupata badala ambayo kufuata. Nzuri wewe kwamba mada yako ilipita hapo nyuma, lakini nitakujibu kwa faida. Jawabu langu kwa ufupi ni kwamba itabidi sisi tubaki katika asili, turudi katika asili, hatutafuti badala. Si kila kitu kinachokatazwa basi kuna badala, kama yeye alivyosema, wamkataza mtoto wende, wampokonya mtoto wende, wampa pipi. Si kila kitu. Jambo la msingi ni kurudi katika asili. Asili katika dini hakuna uanachama na nambari za uanachama na kulipia, hakuna. Nafsi kuacha tu, wala hatuna pipi za kuwapa. Swali langu la pili, kwa sababu nasema ni kurudi kwenye asili, labda na nilivyoelewa kwenye Qur'ani na hadithi. Sasa pia tuna kitu kama mashiko, ile hadithi nasema kwamba Waislamu wako juu ya mashaiti yao, maadamu hawajahalalisha haramu wala hawajaharamisha ya halali. Sasa kwa mfano hatujaona wakaweka labda utendaji, kuna watu fulani wanashughulika na mambo ya elimu, kupangilia mtatu za nidhamu za elimu, watu wengine labda ujenzi, watu wengine labda msikiti, huu mgawanyo wa kazi. Na haya mambo hakuna itikadi yoyote kwamba ni dini, yani hatuja itikadi ni dini, tumeweka tu, yani hatujaweka ni dini kwamba mpaka tuhesabu kwamba hii ni bid'a katika dini. Sasa sisi tumefanya tu kwa ule muamala ili tuweze kufanya, sio katika mambo ya ibada, ni katika mambo ya muamala tu ili tuweze kufanikiwa tukagawana migawanyo ya kazi. Sasa hapa labda ni sehemu gani hapa inaonekana mpaka hii ni sehemu ya dini, labda au ikaingizwa ni katika uzushi wa kidini? Sio wewe kwepo ndo wewe tukaturumishe nyuma, kwa sababu wewe kwepo ndio sasa. Ngapi sasa hata nusu hivi kwamba hatujaharamisha kusajiliwa taasisi. Hakuna anasema kutusimulia taasisi ni haramu. Haya ni mazungumzo jana. Au nasema kinyume? Hatujasema kwamba taasisi, wewe kusajili taasisi ni haramu. Mpaka tukafikia kusema vile vile kwamba mathalan serikali tukapokuwa imelazimisha kwamba taasisi yenu mkaisajili kwenye serikali, na mnatakikana mlete wadhamini 10 ya kudhamini taasisi yenu isajiliwe basi wapelewe kwenye dhamini kumi waje sajili sadaka ya sisi. Kama nalipinga sisi ni hili suala la kwanza kuandikisha wanachama wengine na wakawa wa nambari za wanachama na kuna haki za wanachama na wanachama hai, wanachama maiti na vingine. Haya ndio katika mambo ambayo tunayapinga. Ama vile vile mgawanyo wa kazi, mgawanyo wa kazi hakuna anayepinga, bora apewe anastahiki, hakuna anayepinga. Lakini kama ni harakati za kupigania sunna, yule manhaji sahihi salafi saleh, basi ziende katika mfumo manhaji salafi saleh, kwa maana ya kwamba elimu ya kisheria hiyo ndio jambo la kwanza, sikuharakisha watu katika misimamo ya kilikuwani na misimamo na wengine wasiokuwa katika manhaji sahihi salafi saleh. Kivipi? Ni wapi wanashughulishwa na kuandika maripoti na takriri, wanashughulishwa na vikao, durusi za kielimu ya kila kitu. Unaweza kukaa msikiti kama huu, hakuna durusi zozote zinazoendelea za kielimu za kila siku. Wapi vikao? Shura, vikao, basi vikao na ripoti tu, sio leo. Hadi mambo siku ya kupiga vita, tunapiga vita kwa kasi kubwa kabisa, watu waone vita hizi, lakini hakuna anayepiga vita au kupinga kusajiliwa taasisi au jambo lingine ambalo nisahau, katiba. Hatujazungumza kwamba katiba ni haramu, kwa sababu mathalan unapokwenda kusajili taasisi yako, pengine serikali kulazimisha, lazima umweleze muundo wa taasisi yako na pesa zako, kama anaweza ukaandika hiyo kwamba hii ni dharura. Lakini kuitumia aya hiyo nini, natumia aya nini ya kujuzisha kwamba yafaa kuandika katiba nini, nasemaje? Aya mbusema ni sawa, lakini nasema kwamba ushahidi kwa kwamba katiba yafaa ni wao isemayo kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira, sema hii ndiyo njia yangu. Kafiri wewe, chukua pesa hizi, hii ndiyo njia yangu. Hiyo ni hoja yatumika ukutumia aya sima alapaki mkinyume. Sasa hapo waanza kuharibu, hapo waharibu huja tengeleza, kwa sababu natumia aya mahali sitaki, kwa sababu sisi tunasema, nimeeleza katika durusi au katika mhadhara tangulia, kama kuna masala ya dharura, lakini sharti ifikie daraja ya dharura kweli, kwa sababu katika hizi aya matamko sio kachukua Kiswahili kikafanisha na Kiarabu, katika lugha ya kiistilahi, katika istilahi za kielimu ya Kiislamu, kuna vitu vile kwa majina yake kwamba hizi ni katika tahsinat, hizi ni katika hajiyat, hili ni katika dharuriyat. Kwa hiyo jambo la dharura libaki kuwa ni dharura. Dharura ibaki kuwa dharura, na dharura inakadiriwa kwa kiasi chake. Al-dharura tutukadaru biqadariha. Kwa hiyo ustaz, labda nilikuwa wakati aliposema kwamba kuna taratibu ambazo wamejiwekea, ni kwamba kila tawi lina idara ambazo zimeungwa, na kila idara ina mudiri na makatibu na wajumbe. Sasa idara hizo zinafanya kazi kwa mujibu wa uongozi wa mudiri wa tawi. Sasa katiba inaweka kwamba kila idara shughuli ambayo imepangiwa idara ifanye. Sasa wakati utakapoondoa hizi ulinzi wa hii taasisi, ina maana hizo idara hazifanyi kazi tena. Kwa mfano, tawi hili lina idara pengine tisa: idara ya uchumi, idara ya elimu, idara ya hisba. Idara hizo zote zinafanya kazi. Sasa ikivunjwa hii taasisi yani hii taasisi kama haitafanya kazi kwa mujibu huu wa hii silsila iliyopangwa, itakuwa vipi? Kwani salafu wakifanya kazi wafanya vipi? mfano ukisikia huko kwa Sheikh Mukbil harakati pelipeli mpaka zimefika Europe mpaka zimefika Amerika, watu wafanya kazi vipi? Ndio maana nikasema kwamba watu watakikana warudi kwenye asili. Sijakataa yani mgawanyo wa kazi, kwamba wewe bwana imetokea kazi ya kuchinja ng'ombe, si kwamba watu wote Waislamu wakachinja ng'ombe bwana, wewe na Fibra nini akachinja ng'ombe eh? Imetokea kazi labda spika wa mkataba wewe katika ya spika mathalani, kama hayo ni majukumu kugawanya kazi kama hivi kisheria, hatujasema kwamba ni haramu. Hakuna anayesema haramu, muda wa kuwa kuna kazi ambazo zinafanyika na kuna watu wenye uwezo kuzifanya na wakapewa majukumu ya kufanya kazi. Hakuna ubaya katika kulifanya hili, hatujasema ni haramu jamaa. Tunaeleweka? Sisi tunazungumza ni muundo kamili, wao wanapokwenda wakashughulishwa na kuacha elimu ya shar'i, yaani wakawa wanadhania harakati ni kukimbia kufunga maspika, harakati ni kukimbia si kufanya hivi, ndio harakati. Harakati ni kusoma elimu ya kisheria. Watu warudi kwenye asili, wakae wasome, na tukushughulishwa na kusoma mambo yote yasema. Ndio maana nikakuuliza, kwani hao walio salafu wanafanya vipi kazi? Kwani wao hawana majukumu? Walio majukumu na shughuli zinakwenda mbele. Tusishughulishwe sisi na mambo ya kiikhwani, kupanga na kupangua kila siku, unajua sasa ripoti ratiba basi vurugu moja kwa moja. Wako ishughulishwe na kusoma, msikae katika mtindo wa kihizbi, msikae katika mtindo wa kivyama. Wako ishughulishwe na elimu na msifanye mchezo. Wallahi wanaotakamana ya sahihi na manhaji ya Ahlusunna Waljamaa, manhaji ya salaf, wajishughulishe na elimu ya kisheria, wakae chini wasome. Asiyepata mwalimu wa safiri akasome, lakini ahakikishe kwamba anasoma elimu ya dini ya kisheria kwa watu ambao ni waaminifu. Na hivi ndivyo ilivyo kupeleleza misikiti yote, ambayo wewe ukifika misikiti hiyo umeshika na watu wa salaf, ni durusi za elimu kila taimu, si kwamba kwa wiki mara moja hapa atasoma leo fadhali ya amani kwa wiki mara moja au kwa wiki mara mbili. Ni durusi tu za elimu kwa watu wote, kila mmoja kwa kiwango chake. Asiyejua Qur'ani ajifundishe Qur'ani, asiyejua hadithi ajifundishe hadithi, asiyejua nahwa asome nahwa. Watu ni kusoma tu ndio harakati hizo. Sitaki kujishughulisha na mambo ambayo Mwenyezi Mungu anakuuliza mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Swali langu Sheikh ni kuhusiana na masuala ya kujiandikisha, yani tutoe wanachama, labda tukawa tunaanzisha harakati, tumeanzisha harakati zetu sisi kama masalafu, kisha tukaweka mfumo wa kujiandikisha, kwa sababu pale tunapoanzisha kuna watu wabaya wanaweza kaingia kati yetu kuvuruga zile harakati. Je, vipi yafaa kuandikisha wale wanaojiunga katika harakati zile kwa kuwajua? Hiyo ni hila, hiyo ni hila ya kutaka kuleta wanachama. Lakini tuseme kwamba kujiandikisha sio sababu ya kuwazuia watu waovu. Tunaeleweka kwamba tusipojiandikisha wanachama misikiti itaporwa, wakiingia watu waovu wakitowajua. Kwani mtu mwovu akitaka kuingia na kuvuruga ofia, atakuja pale amevaa msalaba, atakuja kaachia nguo zake na suruali kakati, na mimi nataka wanachama awa mpeni wanachama, atawasubiri tu, mkisha mkubali atawachoma. Sio mambo hiyo, hizi ni hila zatumika. Hakuna wanachama. Katika darasa za wanawake nimekuja kauli kwamba haifai kuwafundisha wanawake pasi na pazia. Sasa je, ni kwamba mwanamume ni kwamba haruhusiwi kuwafundisha wanawake ili hali anawaona na wao katika nikabu, lazima liwepo pazia nyingine baina yao? Au na wanawake wasomeshwe na wanawake wenzao, na kama hakuna budi kwa wanawake kusomeshwa, kama hakuna budi, kama hakuna mwanamke wa kusomesha wanawake, basi watasomeshwa na wanaume, lakini kwa kuchunga vigezo vya kisheria. Hiyo ni darasa, hiyo ni darasa, na wanawake wao wanajistiri kisheria, au ni warai hijabu, kwa maana kwa kuna pazia moja kwa moja, wanawake watakuwa kwa uhuru wao huko nyuma ya pazia, huko wakisikia darasa za moja kwa moja. yale sifungule milango ya kwamba kupatikana ikhtilafi na nini pale akatabadha mbele za wanawake, wanawake wako waziwazi, ili jambo litakao lidhibitiwe na kama kuna upungufu urekebishwe. Maswali yamekuwa mengi, lakini mengi swali linafungamana na mambo ya wanaume au mambo linahusu wanaume, lakini limeulizwa kutokana na mada tuliyotoa kina mama, kwamba je, wanaume walioa mke zaidi ya mmoja wanajua uadilifu? Na kama wanaujua, mbona hawafanyi? Ndio swali linaulizwa. Mimi wanaulizwa hawa wanahudhuria wanaume. Jawabu ni kwamba wako wanaojua nini uadilifu na ni uadilifu, na wanaofanya uadilifu, na kuna watu ambao wanajua uadilifu na hawafanyi uadilifu. Kuna asiyefanya uadilifu atakuwa amefanya dhulma, na asiyefanya uadilifu atakuwa amefanya dhulma, na atakwenda kuulizwa siku ya Kiyama. Atabeba mzigo wake siku ya Kiyama wa dhulma aliyofanya. Lakini mara nyingi kina mama wanakuwa wanalalamika kwa waume zao kwamba wanaume hawafanyi uadilifu. Lakini mara nyingi hawa wanalalamika hivi ni wale watu wa kwanza nambari moja. Mara nyingi inakuwa tabia hiyo kwa kina mama ambao ndio wale namba moja. Mke namba mbili mara nyingi halalamiki na mume hiyo. Hili pia linaonyesha kwamba halina uadilifu ndani yake. Mwanamke yule wa kwanza yule ambaye amekuja juu yake mwingine wa pili, huyo wa kwanza mara nyingi ndio analalamika kwamba hafanyii uadilifu. Mara nyingi inakuwa namna hiyo, mara nyingine kweli, mara nyingine urongo. Kwa hiyo haya maneno ya uadilifu pia yaangaliwe, usije ikawa nayo hayana uadilifu. Kwa hiyo tunawahusia wanaume ambao wana zaidi ya mke mmoja wajitahidi kufanya uadilifu kwa wake zao, wafanye uadilifu kwa watoto wao. Na uadilifu uliokusudiwa ni uadilifu katika masala ambayo yako nje, yako ndani ya uwezo wa mwanadamu. Uadilifu katika mambo ya chakula, uadilifu katika malazi, katika sehemu ya kulala, au katika kuweka mwanamke katika sehemu ile ya kuishi, uadilifu katika mavazi, uadilifu katika zamu, ama uadilifu katika mapenzi. Hilo hakuna anayeweza kulimiliki, hakuna anayeweza kufanya uadilifu katika mapenzi kuwa kwamba huyu anawapenda sawa sawa wake zake. Ni uongo. Haya Mwenyezi Mungu anayazungumza kwenye Qur'an kwamba hamuwezi ninyi kufanya uadilifu kati ya wanawake haijapokuwa mtakupia kufanya hivyo. Kitu kikubwa msifanye, msimuli upande mmoja sana. Fala watamilu kulla mmeni, msimuli moja kwa moja upande mmoja tu. Fatadharuha kalmuallaka, mkawaacha hao wanawake wengine kama waliotundikwa hawana waume, ikawa wamempuuza moja kwa moja. Uadilifu katika mapenzi hakuna, kwa sababu mwanadamu au mwanamume hawezi kulimiliki hilo kwamba awapende wanawake wawili au watatu sawa sawa, moyo au gao katika sehemu sawa sawa. Hilo haliwezekani. Na vile vile linalofuatia ni swala mtu kukutana na mkewe, mwanamume kukutana na mkewe, pia vile vile halina uadilifu, kwa sababu hili linafungamana moja kwa moja na mapenzi. Na hivi ndivyo wanavyozungumza ahlul ilm kwamba hakuna uadilifu katika hili. Kwa hiyo si ikawa mtu atakulazimisha uadilifu katika jambo lipo silimiliki, kama ni uadilifu katika mambo ya chakula, uadilifu katika mavazi, kama mwanamume anakwenda kinyume katika hili, basi lazima atahadhari, na mambo mengine yote ambayo mtu anaweza kuyamiliki basi atahadhari asije akenda kinyume na hukumu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Usiwele suwele ya inafaa kumuwa mke na akakaa kwao tu miaka bila wewe kumtafutia kwa kukaa, taomba ufafanuzi kama ni sheria za kisunna au ni zalali. Kitu kama hicho nasema kwamba ni haki au ni wajibu wa mwanamume anapomuoa mwanamke kumtafutia makazi ya kukaa, na ndio tafsiri pia wanawachuoni wanaeleza, baadhi ya wanawachuoni wanaeleza baa ni manzira yatabawa biha, ni mtu makazi ambayo anaweza kumhifadhi mke wake na familia yake. Baadhi ya wanachuoni wafasiri baa kama ana hiyo, kwa maana kama mtu ana uwezo wa chakula, uwezo wa makazi ya mkewe na gharama za mambo ya kuoa na kuendesha familia yake kwa ujumla, katika kadiri ambayo ni mustataa, au mwanamume ana uwezo huo. Kwa hiyo katika swala kumhifadhi mkewe ni wajibu, mwanamume kumtafutia mkewe pango la kukaa ni wajibu kwa kiasi cha uwezo wake, ama kuacha kwao bila maelezo yote, bila ya ridhaa zozote, ni jambo la kimakosa, kwa sababu katika haki za mwanamke ni kumtafutia makazi. Ikiwa kwamba labda limeafikiana wazee wake, wazee wa mke wameomba kwamba mtoto wao asiondoke katika nyumba yake au nyumbani kwao kwa muda kadhaa, kwa sababu kadha wa kadha, kabla ya ndoa, ikawa wewe umeridhia mkataba huo, basi itabidi utekeleze kwa hali mbaya ndani yake. Au kwa maelezo, mimi nakwenda kusoma, mke wangu atarudi kwao mpaka kipindi ambacho nitakaporudi mimi kutoka masomoni, nitakuja kumchukua mke wangu. Mke akaridhika na wazazi wao wakawa wako tayari katika hilo, basi itafaa na wala hakuna ubaya wote. Ama vile anaelezwa tu umeoa kwa kuacha kwao, suala hili ni lazima liangaliwe kwa undani zaidi, ni swala kimakosa, kwa sababu katika haki za mwanamke kupewa makazi. Mtu na watu wawili, mmoja ukamfungulia shughuli inayomuingizia pesa na mwingine ukamfungulia, je, inafaa kisheria? Sitasema kwamba lazima kupatikana uadilifu kwa wanawake, hasa katika masuala ya utoaji. Kama unatoa laki moja au milioni moja unampa mke huyu, kwamba pesa hizi fanya biashara, basi na huyu mpe, au biashara fulani, nyumba fulani, au duka fulani linalozungusha biashara fulani, ile ni lako, basi na huyu vile vile umpe, kwamba lile ni lako. Huo ndio uadilifu, lakini si kumfanyia mmoja mwingine umfanyie, haya ni makosa. Na hili pia alipo katika dini, anasema mtu umeacha mke na ukamnyima wale, ukamzuia kwamba asiolewe ili akulelee watoto wako uliozaa nao mpaka wakuwe, je, ni haki? Hakuna haki hiyo, hakuna haki hiyo. Mwanamke akishawachwa ni halali baada ya kumaliza idha, ni halali kwa wanaume wengine kumwoa. Wewe kama umeacha mke, tafuta mahali pa kulelea watoto wako, wacha watu wengine waoe. Hakuna haki namna hiyo. Mwenyezi Mungu amekataza wanawake wasizuiliwe, wasipaniwe ardhi, kuzuiliwa na kuolewa, waachiwe huru, waolewe na wale wanaume ambao wao wamewaridhia. Mimi ni mwanamke nilioolewa, lakini mume kanikimbia nyumbani yapata miezi mitano, na huyu ni wa sita, na ni kwa, na si kwa sikuwa yuko safarini, la hasha. Sasa mimi nijisabie leo katika kundi gani? Maana ndoa ina utaratibu wake, naomba msaada. Nasema kwamba sheria kweli ya Kiislamu imeweka utaratibu kwa mwanamume anapoondoka akawa amemwacha mkewe, ikawa ameondoka nyumbani amemwacha mkewe bila maafikiano. Kama kwa maafikiano, kama tulivyoeleza masala kwenda kusoma au kufanya biashara, kusafiri mwaka miaka miwili au chini ya hapo au zaidi ya hapo, kwa maeneo yale, hili litafaa na wala haina ubaya ndani yake. Lakini kuondoka bila maelezo yoyote, mwanamke ana haki ya kuvumilia kwa miezi kadhaa. Baadhi ya wanachuoni wanasema minne, wengine wanasema miezi sita. Ikifika basi, mwanamke ana haki ya kwenda kuvunja ndoa kwa mahakama ya Kiislamu au kwa kadhi au kwa sehemu za wale ambao wanahusika, viongozi wa kidini ambao wanahusika na suala hili, ana uwezo wa kwenda kuifasaki ndoa yake, kwenda kuivunja ndoa. Ikiwa mwanamume ameondoka mahali au hamjali mkeo bila maelezo yoyote, kwa sababu kila mmoja ana haki zake. Naam, msali mwingine. Swali lingine sasa hili nani? Sema salamu alaikum. Ndiyo kuhusiana hizi talaka wanazitoa kama dozi, nini hukumu yake? Jambo dogo tu talaka, je, kafanya Mtume mambo haya na talaka kutoa hivyo ha? Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa namna hii, wala masahaba wakuwa na tabia hizi. Akaacha kufanya hivi talaka, hakuna na jambo hili, isipokuwa mwanamke anapokuwa amekosea, amefanya jambo la mukhalafa, amekuudhi, jambo kubwa ni kumrekebisha, yani kwa maana kumpa mawaidha, kumuwai, kumlingania kwa Allah, kumkumbusha Allah subhanahu wa ta'ala, kumrudisha katika mstari wa haki. Sababu wanadamu sisi anaweza kukosea mwanamume na vile vile mwanamke anaweza kukosea. Kwa hiyo mlango wa nasaha hapa na siyani, ikiwa mtu amefanya jambo la mukhalafa anasihiwe. Inafika hadi nasaha zimekuwa zimeshindikana, nyinyi wenyewe kwa wenyewe, basi mnapeleka kwa hakama min ahliha, hakama min ahliha, ita ndugu zako au mahakimu walio na busara katika watu wako na watu wake, mkae kikao mjadili mambo haya, huenda kajirekebisha mara moja mara mbili, vile zile anavyoona vile muda wako mwenyewe unaona kwamba pengine anaweza kubadilika. Haiwezekani mwanamke amekuwa ni musira katika matatizo yake, anaendelea na matatizo yake, pengine matatizo ya kiufasiki, matatizo ya kimukhalafati za dini, inaweza kukaribia mustakbali wako na mustakbali wa watoto. Basi hii ni dini imetoka fusha ya watu kuoana na kuishi kwa wema na kuachana kwa wema, lakini ujasiri wa kwamba umeudhiwa leo hapo hapa talaka, akifanya ile jibuka talaka, si sawa sawa na mimi, si sawa sawa kisheria. Naam, swali mwingine. Swali langu mimi lipo katika huko kutuhumiana. Mathalan, watu wanasema kwamba fulani, unamtuhumu fulani kwamba ni khawarij. Swali linakuja, je, kabla hujamtuhumu mtu huyu kwamba Uislamu unamshimamishia hoja, ukisema wewe unamtuhumu fulani khawariji bila hujamshimamishia hoja, je, hii inakuwaje? Kitu cha kwanza kikubwa ambacho kinatakikana ni mtu kunasihiana na milango ya nasaha iwe wazi kabla hujamtuhumu mtu mtalabaishi, kwamba madhhabu au mtindo unaokwenda nao ni mtindo wa kimakosa. Hata kama hujamwambia ni makosa moja kwa moja kwamba haya makosa hii ni kadha, unaweza kumbainishia kwa mbali tu kwamba hii ni kinyume au hivi, sawa sawa ni hivi, kadha kadha. Ikiwa atakwenda kinyume na hivyo, basi unayo haki ya kuzungumza moja kwa moja. Na vile vile mara nyingine inajitokeza kwamba mtu tayari analingania katika fikra za kikhawarij, na wewe unalingania katika fikra au katika manhaj sahihi, watu watakujua sasa hukumu yeye fulani au msimamo fulani wafaa ufai. Bainisha tu, hakuna ngoja kwanza, kuna mtu fulani afanya hivi, nimpigie simu kwanza nimnasihi, alafu nikija nitakuja kujibu. Kwa sababu la yajuzu ta'khiru al-bayani au waqti al-haja, haifai kuchelewesha kutoa ubainisho katika ule wakati wa haja watu wanapohitajia. Sema hata kama uje mtaje, sema hata kama watu watajua yeye, sema sema hili ni jambo alifai, au hii ni fikra ya kikhawarij, au hii ni manhaj, au huu ni ikhwani. Sema tu. Naam. Oh, tumemaliza. Bado yaje. Shefe, kama nilivyokusikiza kwamba kukaa shura na wanawake kwamba haifai, na kama jinsi tulivyojiwekea Uislamu katika yani masharti yao, tulikuwa tukifanya shura zile kutokana na ripoti, yani ripoti zile zinaandaliwa katika idara yote tisa zile, basi mwisho wa mwezi au baada ya vipi. Hasa swali langu ni kwamba itakuwaje sasa, itakuwaje yani harakati hizi zita kuspenda vipi sasa, yani hawa mama wa Kiislamu na maana watakuwa hawana harakati au vipi? Sitauliza tu kama je watu wa shura ni kina nani, ni wapi watu wa shura kwa mujibu wa elimu. Naam, kama Mungu jinsi yani anavyotuhabarisha ndani ya Qur'ani kwamba waamuru bainahum shura, hasa wakakaa hivi kwamba Waislamu tuwe na muda wa kukutana, hasa tukajipangia kwamba mwisho wa mwezi basi tukutane angalau Waislamu tubadilishane mawazo katika dini ya Uislamu, tutaendesha vipi, basi ndio tumesikia hapa. Na hiyo hasa mimi naomba hebu unieleweshe vizuri sehemu hii itakuwaje. Sasa mshakuelewa, lakini swali nimekujiuliza na kulijibu swali wewe. Sisi tukasema shura mara nyingine inakuwa ni jambo la wajibu kwa Waislamu washauriane, na mtu asitoe maamuzi yake kichwani kwake. Mara nyingine inatukia hivyo, mara nyingine inakuwa shura ni jambo ambayo ni mustahsan kwa watu washauriane. Lakini tunakuja kwamba katika jambo hili la dini, wakina nani watu wa shura? Ile ndio swali nilikuwa nimeliuliza, ni nani na nani na nani wanastahiki katika shura? Je, wanawake nao katika watu wa shura? Swali liko hapo. Hatujasema kwamba shura haramu. Tunachokiuliza ni kina nani wapo shura? Ni wapi wasifu wapo shura katika dini hii? Wanawake nao katika ahli shura, ahli al-hal wal-aqd, na sio ahli al-hal wal-aqd, ahli al-hal wal-aqd. Je, wanawake nao katika wapo shura? Kwa ushahidi upi? Mtu anaweza kutoa kisa cha Ummu Salama kwamba Ummu Salama alimshauri Mtume katika sulhu ya Hudaybia kwamba afanye hivi, msichukue nafsi mkaziweka mahali ambapo si pake. Sisi wanaume tumekusanyika katika jambo tunajadili kuhusu Uislamu, wanawake nao kwenye shura wamo? Ndio swali liko hapo. Lakini mtu kushauriana na mke wako nyumbani kwako, au wewe mume ni kiongozi, mkeo atakushauri naona kama ufanye hivi na ufanye hivi, hayo masuala mengine. Na kuwa wanawake ni katika jumla ya watu wa shura, shura ahli al-hal wal-aqd, wamekusanyika watu wenye kupanga mambo na kuyatanzua mambo, wanawake wamo Kiislamu? Swali liko hapo. Sasa mimi sio ninayofanya, mimi ninayofanya na kama nitadalili. Kwamba hili nimelitoa wapi? Na wanawake kuwa ni watu wa shura. Hapa sema wakweli neno talaka limetawala sana hapa. Ni sifa yake kuu. Je, kisalafi inafaa? Inafaa? Yafaa kufanyiwa maana ya talaka? Hawajui. Mpaka tunaogopa kuolewa kwa ajili ya talaka. Unaolewa mwezi umeshaachwa, yafaa? Inawezekana ikawa ni kweli, inawezekana ikawa pia vile vile si kweli, lakini sisi tunasema kwamba watu waishi na wake zao kwa wema, wakawa na wake zao kwa wema, waashiruhunna bilmaruf, mtangamaneni na wanawake kwa wema. Na iwapo wanawake watakiuka misingi ya kisheria, basi tumeweka taratibu za sheria, faidhuhunna waajiruhunna wadribuhunna. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anasema fain anasemaje katika surati An-Nisa, anasema an-nisaa qawwamun ar-rijalu qawwamun 'ala an-nisaa bima faḍala Allahu ba'dahum 'ala ba'dihim bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun muḥafidhatun lighayri Allah wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhum. Angalia daraja ya kwanza, wale ambao mnaogopea kuingia katika uasi kwa uasi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na kufanya uasi kuasi waume zao, na kutoka nje taa ya waume. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anawasihi kwamba wapeni mawaidha, wakanyeni. Ikiwa hakuna budi, basi wanawake wafanywe hajiri katika madhaje, katika sehemu za kulala. Mwanamke afanywe hajiri, ahame na mumewe mpaka atakapopata adabu. Lakini hili lazima tutanabahi kwamba wanawake tukana waandaliwe Kiislamu, kwa sababu mwanamke iyo afanywe hajiri, hajiri ikawa inasaidia kwake yeye. Lakini ikiwa ni mwanamke iko juu juu tu hivi, yeye hatabiriki. Tukawa sisi wenyewe tumeona wanawake ambao hawana akhlaq na hawana tarbia ya kidini, unaweza kumfanyia hajiri ukadhurika wewe moja kwa moja, ukawa wadhurika wewe. Sasa mwenzako hajali, hana dini wala hajali kabila, haoni vibaya, hasikii, haoni haya wala hasikii vibaya, akapotuka mipaka ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa tarbia kwa kina mama inatakikana takwa kwa wao, ikawa ile hajiri inaathiri kwa wao. Na ikiwa hakuna budi, basi yapigeni, lakini dharba ghaira mudarri, kipigo ambacho hakitamdhuru, na watu wasijiepushe sehemu za kujiepusha na sehemu za makatil, sehemu ambazo mtu akipigwa ni wepesi na rahisi kufa, kama kichwani, kama kwenye shingo, kama kwenye sehemu ya moyo au uso, asipige sehemu hizo. Watu wapige barba na barba taadiban, kwa ajili ya kumtia adabu. Na huo ni utaratibu wa Kiislamu. Ikiwa hakuna budi, mambo yote yaliyotumia na siasa zote nyumbani zimekwisha, washirikishwe watu walio na akili na walio na rai katika familia yake, na watu wa upande wake, na wewe uite watu wa upande wako, ufanye sunnu. Na ikiwa unataka sunnu, Mwenyezi Mungu atakupa taufiki. Kwa njia zile taratibu taratibu, na watu wanasihiane, hakuna budi basi talaka ndio itoke. Lakini talaka isiwe ni kitu cha mchezo, watu waachane. Tunasema sheria imeruhusu watu kuwaele kuachana, lakini kwa misingi jamaa, sijaikawa watu wanakwenda tu wacha leo kwa huku keshukani, kwa sababu ana pesa mfukoni, mara 50,000 ah, 50,000 hizi hapa, 200,000 ah, 200,000 hizi hapa, atoa atakuta mke aoa, mara kaacha atakuta mke mwingine aoa, mara kaacha huyu atakuta mwingine hivyo. Isiwe namna hiyo jamani. Watu wakawatezea wanawake. Naam. Bismillah. Sisi tuko jamaa tumekusanyika juu ya Qur'an na Sunna, na shirikiana jana, na katika utaratibu wetu tulifanya shura, lakini shura yetu tulipanga katika kila wiki, mathalan siku ya Jumatatu baada sala ya alfajiri mpaka saa 4 hivi. Je, inajuzu kufanya hivyo, kupanga kila wiki shura siku ya Jumatatu baada sala alfajiri mpaka saa 4? Na vile vile katika utaratibu wetu tulipanga katika kila mwaka mwanzo wa tarehe kadha mwezi kadha, najuzu kufanya hivyo? Na kama haijuzu, kuna utaratibu gani, au tuelezee utaratibu ambao unajuzu katika kufanya shura? Allah alam. Katika mambo ya bid'a, najua Sheikh Abu Zakaria anauliza kufaidia watu lakini tunafahamu kwamba tumezungumzia masuala ya bid'a katika dini. Bid'a katika dini ni kuliwekea jambo katika miongoni ya sampuli za bid'a, ni kuliwekea jambo wakati maalum, kama ni saa maalum au siku maalum, ukaweka wakati kwa ajili ya kufanya jambo maalum la kidini, kwamba mimi ikifika tarehe moja mwezi wa Muharram kila mwaka kuanzia wakati fulani mpaka wakati fulani, au alhamisi ya mwanzo kila mwezi fulani, kila mwezi au kila mwaka au kila tarehe fulani ikifika tufanye jambo fulani. Kufanya namna hii katika mambo ya dini yataingiliwa na bid'a ndani yake, katika mambo ya dini yataingiliwa na bid'a ndani yake. Kwamba sisi utaratibu wetu kila ikifika tarehe fulani tukutana na mahali fulani kwa ajili ya jambo fulani la dini. Kwa jambo hili la dini inaweza kuwa ni bid'a kwa sababu ya kuhusishwa kwa wakati maalum, kama tulivyokuwa tumeeleza katika taarifu ya bid'a kwamba bid'a inaingia vile vile katika hadithi ya Mtume, la man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu, tulipokuwa tukielezea ma laysa minhu kwa maana taifia, namna, hiya, ule mtindo, idadi, wakati na mahali. Ukihusisha mahali maalum kwa ajili ya kufanya ibada fulani, kwamba mimi mahali pangu ni hapa pa kuswali, nikitaka kuswali swala ya sunna mimi naswali kipembe kile, ukahusisha mahali maalum kwa ajili ya sala, utakuwa umeingia katika bid'a, kwa sababu utakuwa ni tadawili ya kuhusisha mahali pale kwa kuitakidi kwamba labda kuna fadhila au kuna kadha au kuna kadha la wao katika mambo ambayo yanaingiliwa na bid'a ndani yake. Na Imam Shatibi rahimahullahu ta'ala haya ameeleza kwa urefu katika vitabu vyake viwili vya sunna, kitabu al-muwafaqat na kitabu al-i'tisam. Vitabu hivi viwili ameeleza kwa upana zaidi masala ya kufungamana na bid'a. Al-Imam Ash-Shatibi rahimahullahu ta'ala, kwa watu watahadhari na mambo kama haya ya kuhusisha ibada katika nyakati maalum. Maswali mengine, inallah la astahi min alhaqi shay'a, lakini hapana. Faida kwa wingi kwa watu, na kukuwa tuna uwezo wa kujibu yote basi tungejibu makatasi yote hapa. Kuna maneno yanayosemwa kwamba mtu umekuja alafu kaona labda taasisi hii au kikundi hichi kuna uhiwani ndani wake, mambo yake najisindikiendeshwa. Sasa je, inafaa moja kwa moja kuwaendea wale maamuma ukawaeleza jambo lile na ukamwacha kiongozi ambaye anawaendesha wale watu? Bila ya kuficha, jambo hilo linazungumzwa na baadhi ya watu tunaowafahamu, na walizungumza kuhusu nini, kwamba yule bwana amekuja amekuta watu wafanya taratibu wao, wako pamoja, wanafanya mambo yao kwa pamoja, amekuja kuona kama kuna makosa, badala ya kuwasiliana na wahusika viongozi, yeye anaanza kuwaambia watu wengine na kuwatuhumu viongozi na kuwaambia wao maikuani na wao hivi eh. Sasa na Mtume sallallahu alaihi wasallam anataka kutufarikisha kwa umoja wetu. Mtume anasema yule ambaye atakayekuja mtu akawakuta nini mkitu kimoja akawafarikisha umoja wenu na simu wenu. Maana kama haya yamezungumzwa, lakini tunasema kwamba kwanza ni maneno yamejaa talbis, na hiyo ndio kawaida ya hizbiyun. Watu wa mafiana vyana hao wana tabia za urongo na kuficha ukweli. Tushangaa kwa watu kama hawa kuweza talbis kama hii. Swali linakuja hivi, mimi nimefanya mihadhara mara ngapi hapa Moshi? Leo mara ya kwanza. Je, nishawahi kuwaambia mambo haya? Nishawahi kuwaambia kwamba hakuna wanachama? Sijawahi kuwaambia jambo kama hili. Kwa nini nimejua jana mimi? Nadhani nimejua jana. Sijajua jana masala haya. Nimejua muda mrefu. Wallahi alhamdulillah, nimejua mambo haya muda mrefu kwamba hayafai. Na ndio maana mimi sina wanachama. Sasa mimi nazungumza wazi kwa sababu wazi una raha ndani yake. Kwa sababu wao wanaosema nishasikiza kafiki zao wakizungumza. Lakini nasema hivi, mimi mwanadamu nimewajua kwa muda mrefu, na alhamdulillah mimi nimeshirikiana na taasisi ya Ansar Muslim Youth kwa muda mrefu. Si muda mrefu hivyo, lakini nasema ni muda mrefu vile vile. Kabla sijaondoka, baada ya kumaliza masomo kule Kenya na kuja hapa, nikashirikiana na taasisi, na kabla ya hapo kwa masomo yangu nikashirikiana na taasisi kwa njia tofauti tofauti. Mimi nishawahi kuwa mwalimu katika shule ya Arafa miaka 8 iliyopita. Nishakuwa mshirif katika Darul Aitam ya Ansar Muslim Youth miaka 8 iliyopita. Nikasafiri kwenda masomoni, nikarudi. Sijawahi kuwa mwanachama, lakini sijawahi kuwa mwanachama. Nikawa mwalimu katika taasisi katika Nahdhul Faruq katika miaka minne, miaka mitano au sita iliyopita, na baadhi yao ni mashahidi, kuna wengine nimewasomesha wako hapa, mpaka nikawa ni mudiri katika maadi ile katika miaka hiyo. Nikaondoka pale nikaenda mashuleni, nikirudi kila mwaka ina mihadhara wanaifanya. Haya mambo yote yako wazi, mnayafahamu, na kuna mengi ambayo ilikuwa ni ya kimakosa, tumeyaona, tumeyanasihi. Wewe unajua ni mpaka nikwambie wewe nani? Nje kwambie wewe kwamba jana nilikwenda kula si kadha wa kadha. Ulijuaje wewe? Na kama ndio kukwambia wewe ni nani mpaka nikwambie? Hiyo ni nukta ya kwanza. Nukta ya pili, vile vile nilipokuwa nimepanga baada ya kutoka masomoni, baada ya kuona kupinga kwa manhaji ya taasisi hii, nilikuwa nimepanga kwamba nitoe ushirikiano wa kusomesha na kushauri, pamoja kwamba kuna mipango maalumu ambayo nimeipanga ya kuwasomesha watu mwenyewe binafsi, kando kwa mfumo ambao mimi naona kwamba huu utatufikisha katika malengo. Lakini ndipo ushirikiano wa kitaaluma pamoja na nasaha za kuweza kurekebisha jambo hili. Lakini sikuweza kufikia katika malengo kwa sababu fulani fulani ulivyonizuia mimi binafsi, ikawa kuna uzito. Sitaki kueleza, wengi wananifahamu, wananifahamu mimi baada ya kuwa nimekuja kutoka Madina. Kuna mambo yalikuwa yamenizuia, nikalazimika kukaa Dar es Salaam kwa muda, nikalazimika kukaa hapa Moshi kwa muda. Kwa muda wote niliokaa hapa Moshi, kipindi ambacho nimekaa kabla baada ya kurudi kutoka Madina, kwa kipindi kilichopita miezi miwili iliyopita au mitatu au minne, nataka kuuliza, kuna mtu yeyote ameshawahi kumwambia wanachama ni bid'a, kongamano haramu? Kuna mtu yeyote ameshawahi kumwambia hivyo? Asimame kama siku moja tumekaa pale wewe ukasema hivyo, aseme yeyote. Unaweza kusema kwamba wewe ulisema, na kama sijasema kwa siri, je, nimeshawahi kufanya mihadhara nikazungumza hayo? Sasa mbona unasema uongo? Kitu cha ajabu nilichokiona mimi ni kwamba yalianza mashambulizi ya ghafla yalianza mashambulizi ya ghafla kutoka kwa baadhi ya watu tena ingia ni viongozi wa usika kutufanyia hujuma sio kutushambulia na sio shambulia hadharani tu na yalianza mashambulizi ya kichini chini kuambia watu yule mwana salafi ya jadida yule waambie watu na ushahidi ukatolewa kwamba wewe umesema hivyo ukituhumu kama ulikuwa unajua mbele ya Falastini wewe sasa mbona mnataka tuwarasimi nyinyi tu nyinyi ambao tuko sisi sisi kumbe sisi tukosea tu katika mambo ya kipotofu mbona mtaki kuja kwa sisi mtoshirikisha kwenye shughuli zetu kwa hiyo haya maneno ya watu walioishia kwani wewe au nyinyi mlipokuwa wakati zenu hapa za dawa za kisunna madhara limeingia hapa mmefuata makurafi kule mkenda mkawa nasi au mapambano yalianza moja kwa moja. Sasa msitaki kuleta Kiswahili kingi cha kubadilisha maneno, nyinyi ndio mmeanza mapambano, na ndio maana watu wa Moshi au jimbo la Mererani, watu wa Moshi na Arusha wakafunga safari wakaja Tanga. Breki ya kwanza ulikuja pale kwangu mimi, bora tumekuja nimezungumza wazi kwa sababu sioni kwamba kuna nafsi. Sisi tumekuja tunataka utueleze wewe una matatizo gani na madini na matatizo gani na taasisi, matatizo yenyewe ni binafsi au ni matatizo yanayofungamana na taasisi na kesi tuzipo uko nayo. Swali limekuja hivi, ndio swali la kwanza kabisa. Mimi ni wajibu nini nimekuwepo nikawaambia mimi sina matatizo yoyote. Leteni matatizo mnayoona nini. Kwani mmesikia mimi nikisema nini? Watu wakaanza kugwaragwaa pale. Mmenisikia mimi nikizungumza lipi na matatizo? Mmesikia nikitoa muhadhara au kuna mtu nimemwambia au mna ushahidi wa kaseti? Kama ni Dar es Salaam au Tanga au Arusha au Moshi nimezungumza na leo. Mmeo ushahidi kwamba mimi nimezungumza chochote ambacho ni dhidi ya merkazi au dhidi ya mdini wa merkazi? Wajua vurugu sasa. Hawataki kueleza. Saa tisa kasoro mpaka alasiri mwadhimiro na kuswali. Hakuna kilichong'aa. Na waliokuwepo wananishuhudia hilo. Hakuna kilichong'aa walichokieleza. Tumekwenda kuswali kurudi na kuzungumza kwa tena. Hao wajua sisi tumesikia kwamba wewe waharamisha taasisi. Waharamisha katiba. Waharamisha kusoma shule. Waharamisha wakahesabu mambo yao. Swali ni kwenye hivi. Mmenisikia mimi nikisema maneno hayo? Tasikia kupitia. Kwa hivyo mimi naishi mbinguni. Mbona wanakasema mimi sekretari au makatibu wangu kuisemea? Mbona mkiwa na shida zenu mwasiliana na mimi? Nini kwa hivyo nikuniuliza? Mkaanza kutumia mimbari zenu kunituhumu. Mkafanya mihadhara yenu kunituhumu. Mkenda zenu mimbi kwenye makongamano yenu. Tuna chungu nzima na habari zimetufikia. Kwa nini msitumie nasaha na mkaitumia aya sita surati Hujurat? Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kwa nini msitumie aya hii? Akiyajua fasiq yoyote na habari yoyote ile, basi tafuteni ushahidi. Usije mkawasibu ndugu zenu, msije mkawasibu watu, mkawaadhibu kwa sababu ya ujinga tu, alafu baadaye mkapambaukiwa mnajuta kama hivi mnavyojuta. Kwa nini msifanyie kazi haya hii? Nikawaambia sasa mimi nina yangu ambayo ndio mimi ninayotakibu miaka yote, lakini kwa sababu mmetangaza vita na sisi tunakwenda nini kivita? Tabainisha sisi salafi ya jadida. Kwanza katika mada ya kwanza salafi ya jadida, huko hata huko na huko mjadala tufanye nani salafi ya jadida. Na yote yamezungumzwa na kazi zimerekodi. Yangu mimi sasa mnayosema mimi nikaanza kuyaorodhesha. Nukta ngapi zilikuwa? 20. Yote ni makosa. Mafanya hivi. Hamna dalili. Wajua sasa itabidi watu wafunge vidole. Itabidi tukae tuzungumze kwa uzuri. Makumbuka leo. Mbona nasimama tunasema ovyo? Kwa nini kusimamia mambo msiyokuwa na elimu nayo? ndio maana tukafikia wakati wa kuzungumza sarahatan, kwa sababu tumeona kama watu hawataki wamenyamana kwenye taasisi kuliko sunna. Kwa tumezungumza vikao vikenda yaliyokuwa shilingi mambo ya binafsi, na hasa lipo mengi yanayohusu mimi kutumia mimi ushahidi tukaoneta, na watu wakawa wamekosea kusema mimi sikumbuki kama nimesema hivyo, mimi hivi, lakini ushahidi wasilamishi kwamba wewe umesema kadha. Walillah alhamdu, watu waliofahamu wamefahamu, kionekana mambo ya ndani yameisha. Sasa swala la dini, sasa mi nikawaambia mambo mawili. Jambo moja kuu nikashikia, mimi sitakubali kuzungumza na mtu yeyote mambo hayo ya kimsimamo na manhaji, isipokuwa wakifanya mjadala wa wazi na watu wa sunna wote wahudhurie, tuone ni nani anayesema kweli na ni ipi manhaji sahihi. Huo ndio ulikuwa msimamo wangu, na waliokuwepo mnashahidi na Allah yashhadu kwamba sitakubali mazungumzo yoyote chini ya uvungu wa meza ya mtu isipokuwa nikisema maneno hayo. Tunataka mjadala wa wazi hadharani, watu wa sunna washuhudie ni ipi hoja na ni ipi ni haki, ni manhaji salafi salih ndio katika haki au ni huu hizbia ni urongo. Mtu asimame tu uongo, mimi nilikuwepo lakini kusema hivyo, tutakupa ushahidi wa kaseti. Basi mambo yalipopelekwa kwa wahusika, mimi sitaki mjadala, tujadiliane kwenye lipi, sisi letu moja. Wewe sio mtu, mimi sasa kwenye jadala moja lipi? Mbona haja tu atakamjadala? Nataka mjadala. Mbona wewe washambulia tu? Wewe mbona washambulia tu? Basi ikawa jambo hili limekuwa zito, wakakataa kufanya mjadala. Ikapendekezwa basi mjadala wa siri, iwe ni chemba, kesi hii itazungumzwa huko siri, wawepo baadhi ya watu tujajadili haya mambo. Pia ikakataliwa na Mwenyezi Mungu mshahidi, na waliokuwepo ni mashahidi. Hapa kuna watu naona walikuwepo kwenye kikao kile, si kweli? Ni kweli urongo? Kwamba hata mjadala wa siri pia ni marufuku. Wewe lete tu ulikuwa leo tusikie. Kwani kila siku wewe ukifanya mambo ya wanachama ulikuwa unategemea nini? Una hoja gani ya kufanya mambo ya wanachama? Nasi mjadala wa siri ukakataliwa, ikaombwa kwamba nasi tupewe mihadhara mitatu tuzungumze sarahatan, kwa uwezi kabisa tubainishe yale yote mlikuwa mkiyazungumza. Haiwezekani abadan. Hata mihadhara haiwezekani. Ukitaka kuzungumza, zungumza takwa, zungumza sidra, zungumza leo. Leo imekuwa hivyo, naogopa nini? Na nyinyi mlishuhudia jambo hilo. Lakini nashangaa watu warudi kutoka kule wazungumza maneno kinyume. Mimi nilikuwa niko kimya kwa sababu sitazungumza kabisa. Yale ya kikao zaidi na wanafunzi wangu kuelezea kwa muhtasari, sijawahi kuzungumza kumwambia mtu yoyote kama hivi katika muhadhara. Tuzungumza na mtu mmoja mmoja, wanaokuja na fikra potofu za kambukizo kwamba yule kabla tu asema hivi, habari zimefika mpaka Saudia tena za urongo kwamba yule kenda kule aenda kwenda kwa watu, anakwenda kwa watu kitu kimoja, yeye kenda kwa wagawanya watu hivi. Nani kafanya kazi hiyo? Kaulizeni. Mpaka nikalazimika mimi kuandika makala ya kutaja baadhi ya tuhuma zinazotuhumiwa na kutangaza mjadala wa wazi. Makala namba 8. Kwa hiyo haya maneno yanazungumzwa na mtu kadhabu, tena kadhabu na ashifu, hizbiyun mulabis. Watu wa tahadhari na talibisi hizi. Mimi sikusimama tu nikaanza kuropoka. Mambo haya sio ya jua leo, kwa taarifa yenu. Lakini nilikuwa nachunga maslahi ya watu kwamba nitawagawa watu, na kuna uwezo wa kusuluhisha juu. Kwa hiyo tusimnasi, kwa hiyo tusimnasi juu juu kule, mambo ya kitengemaa akiwa mazuri, basi watu wote watakuwa wazuri. Kwa maslahi hayo tulikuwa tukinyamaza kimya, ni kwa siku sababu ya takia, kwamba kwa wako pamoja kwa mtu. Kwa nini tumezidi nini sisi? Kwa nini tulikuwa nini sisi kwa maslahi, kwamba hapa mkisema maslahi yatakatika? Hatumwogopi mtu. Kwa ndio leo ndugu zangu katika imani nasema hivi, bali natangaza yeyote anayejisikia kwamba anataka kusema na kuyatetea mambo yake, akae meza yote pembeni, mwingine yuko huko, hata kesho, hata kesho kutwa, hata mwaka ujao, watu wakae tayari. Lakini kwa sababu lengo lishafika hivi sasa, watu washaanza kuelewa, hata wao mjadala wenyewe kwa shida nayo tena. Hatuna shida nayo, mtelebisi tu. Tusitaangalia swala la kusomesha. Kwa kusomesha watu mpaka waelewe na hivyo pambaneni na idara zenu, idara za hisba, idara za habari, hivyo vimeendelea mpaka huko na idara zenu hivyo, na sisi tutasomesha. Bismillahir Karim. Kwa hiyo haya maneno yasizungumze tena, yatachambua mambo mengi, yatafukua mambo mengi ambayo watu walikuwa wanahitaji kuyajua. Mimi tutabidi tufungue. Hey, sikiza kwenye kaseti hapa. Hebu msikilize anavyosema yeye. Tuko tumefika wapi sasa? Wewe mnasema kimya jamaa. Msifukue mambo. Usije wakaudhi, yakawaudhi. Ah, mbona swali jingine? Swali langu lina uhusiana na watu wa tablighi kwamba inafaa kuswali nyuma ya imamu tablighi. Inafaa mume wa kuwa hana kufuru yenye kumtoa katika Uislamu. Kwa hiyo mtu asijagawa amefanya kufuru au shirki kumtoa kwenye Uislamu. Lakini ikiwa amefanya jambo la ukafiri na limemtoa kwenye Uislamu na hoja imesimamishiwa, basi haifai kumfuata. Ama kwa sababu ya fujuri au bid'a ambazo ni mufasika. Kwa sababu ya uovu au ni bid'a ambayo imemtia katika ufasiki, yafaa kuswali nyuma yake. Na hii ndio maana ya al-sunna al-jamaa. Kwamba watu wanaswali nyuma ya mtu mwema na mtu mwovu. Na vile vile wanaswali nyuma ya mtu atamtu wa bid'a. Lakini bid'a yenyewe simeingiza kwenye kufuru. Na ndio maana hata wale watu wale wa hadithi wakasema kwamba hadithi itakubalika kuchukuliwa hata kwa mtu wa bid'a ambaye bid'a yake haijaingiza kwenye ukafiri. Sharti la kwanza. Sharti la pili, isiwe hadithi hiyo inavutia kwenye madhehebu yake. Sharti la tatu, asiwe yeye ni mlinganizi wa bid'a yake. Akiwa masharti haya matatu hana, basi itafaa kupokea hadithi kutoka kwake. Na watu wa hadithi wanatunga sana masharti ya upokezi wa hadithi. Kwa hiyo nasema kwamba mtu kama hajafikia bid'a ya kumkufurisha, basi itafaa ni mkusanyo nyuma yake. Ama jami au rafidhi ghali, mtu mwenye msimamo wa Jahmia au mshia aliyokuwa na ghuluu katika ushia wake, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala asema mimi sioni vibaya kuswali nyuma ya Yahudi, yani sioni tofauti kuswali nyuma ya Yahudi au Mkristo au Jahmi au Rafidhi, wote ni sawa tu. Kwa mtu mmoja akawa hajatoka katika misingi katika nje ya Uislamu katika daira ya Uislamu na akawa yende imamu ratibu wa msikiti fulani, basi itafaa kuswali kwake. Lakini kupupia kuingia katika misikiti ambayo watu wamesha sunna, kuna dirusu za sunna na swala inakwenda katika hali ya sunna, ni au na zaidi kuliko kuhudhuria katika majalisa ya bid'a. Wallahu aalam. Katika swala la twala kwa kiongozi, kwamba watu wao walikuwa wanamtii kiongozi, ikatokea jambo fulani mara wakakata twala wa kiongozi. Sasa inakuwaje? Sababu kuna hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba mtu ukifa hali ya kuwa umekata twala wa kiongozi, basi ndakufa kifo cha kijahili. Vipi juu ya hili? Bila shaka kwa sababu hukuwepo umekuja leo, jana hili nilizungumza. Kama tunauliza nini, huyu ni amiri? Sema ndio. Sina eleweka. Jana tulisema kwamba je, huyu ni amiri? Ukisema ndio, kwaje sasa amiri? Maamiri wako sehemu ngapi katika Uislamu? Tunajua kwamba maamiri wako katika sehemu tatu, hawatoki nje ya sehemu hizo. Amirul Amu, amirul mu'minin, ambaye ni khalifa, kiongozi wa Uislamu wote, kama alivyokuwa Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum na wengineo katika maumara. Kama gavana katika muhafaza fulani, mkoa fulani au jimbo fulani, huyu ni amiri, ametawanyishwa na amiri wa muuminini, amiri katika jeshi, kama alifanya Usama bin Zaidi na Mtume sallallahu alaihi wasallam na wengineo, wakapewa imara. Basi wale watu ambao watawanyishiwa watakala wamtii mtu yule muda wa kuwa katika safari yao ili kwenda katika vita, wakirudi imara imekufa. Watatu, shaka ina haraka tulia, mtu watatu, amiri watatu safarini, tunakwenda safari, tunasafiri hapa mpaka Dar es Salaam, tukiwa watu watatu au tukiwa group majmua, basi mmoja katika sisi awe ni amiri, amiri ambaye ni muakkad kwa muda ya safari yetu. Na haki za amiri huyu ni tofauti na amiri ni muuminini, tofauti. Huyu ni kiongozi atakayeangamia masalimu yenu ya safari. Mkienda safari yenu mkirudi, uamiri umekufa, na hakuna kumuita mtu amiri, kwa sababu wewe amiri tumesema ni neno la kisheria, haifai kupewa mtu mwingine yoyote. Na huyu ndiye ambaye au amiri huyu, amiri al-am, amiri al-mu'minin, ndiye ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, iwapo mtu anatoka nje ya taa ya amiri, basi akafa, akakufa kifo cha kijahili. Yani huyu atakayefanya khuruj, atakayetoka nje ya taa yake, atakuwa ni katika khawarij. Mmeelewa? Sasa ni yupi katika hawa watatu mpaka tumpe haki hizi ambazo mnasema kwamba akitoka nje ya hizo atakuwa ametoka, umetoka nje ya paa? Ni yupi katika hawa watatu? Tuambieni, nabbi'uni, nabbi'uni bi'ilmin in kuntum sadiqin, qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Meleka, kama ni mkuu wa shule, supervisor, storekeeper, au ni kadha wa kadha, ni kiongozi kiranja katika majumuiya fulani, haja kuwa na hukumu za amiri. Yeye haja kuwa na hukumu za amiri, na wala watu pia hukumu za amiri. Sasa tuambieni kama kuna imara, na kama kuna imara, kwamba kuna uamiri, je, kuna waliomtangulia katika uamiri au hakuna? Tajua wametangulia wanini ndani ya sunna, katika imara hii, katika jamaa tofauti tofauti za sunna. Sasa je, mtume asemaje? Je, mtume sallallahu alaihi wasallam anasemaje iwapo atapewa bai'a amiri wa kwanza? Kama kule Singida watu walipokwenda kumpa bai'a amiri mmoja wa ushari sunna au asul wa sunna, akipewa bai'a amiri wa kwanza, akija wa pili, mwenyeji yule wa pili, je, mnachukua hukumu gani juu ya hadithi hii ambayo itahitaji na Muslim katika kitabu al-Imara? Huyo amiri na yule amiri na yule amiri. Sasa huyo ni wa kwanza na wale ni wa pili na wa tatu. Mtume anasema akishabaiwa wa kwanza, akija wa pili muuwewe. Je, mafanyaje nyinyi? Swali hilo lazima hapo kinyume mkajibu nyumbani. Naam. Haya maneno yote uliyoyataja kuhusu ndugu zetu katika taasisi, nilikuwa naomba sababu gani zilizowafanya waanzisha mambo haya yote ambayo hayana msingi katika dalili, katika Qur'an, katika sunna, na hali ya kuwa wanayasibisha haya mambo na kitabu na sunna. Sasa niko naomba, una sababu gani? Kwa sababu siku zote tunasikia kwamba haya yote katika Qur'an na katika sunna, na haya yote yanahesabika katika dini, dini yetu Qur'ani na sunna. Sasa ghafla hivi tunasikia kwamba haya yote ni uzushi na hayamo katika Qur'ani wala sunna. Tabani, bila shaka sababu ziko nyingi, lakini zinazoingia haraka haraka sasa hivi naweza nikataja kama sababu mbili kuu. Sababu ya kwanza ni ujahili katika mambo ya dini, au naweza kataja sababu tatu. Sababu ya kwanza ni ujahili katika dini, na jahili ni kitu kimoja kibaya, wale jahili huko stafihi, na jahili ujahili ni katika tabia za watu wapumbavu. Jambo la kwanza hilo. Jambo la pili ni itibau alhawa, watu kufuata matamanio ya nafsi yao, nafsi zao. Mtu anaweza kujua kwamba hii ndio haki, lakini kwa matamanio ya nafsi yake akafuata jambo ambalo si haki. Na watu wengi wanapotoka katika haki kwa sababu ya itibau alhawa, kufuata matamanio ya nafsi. Jambo la tatu ni kuwa mbali na ahli ilmu kibar, wale watu wakubwa wa ahli sunna wal jamaa, watu wakawa wako mbali na manhaji sahihi ya Ahlusunna wal Jamaa, kwa sababu ya kuwa wao hawawasiliani na mashaikh wakubwa na watu wengi, wakaeleza kadhia zao kwamba sisi tuko hivi, tutafanya uchaguzi, tushirikiana hawa na hawa. Je, jambo hili linafaa Sheikh Ibn Baz? Je, Sheikh Albani hili linafaa? Je, Sheikh Fawzan hili linafaa? Lakini watu hawakutaka kufanya hivyo, wakatosheka na elimu zao ambayo si tu hesabu kwa maliduni zinasaidia kwa mustawa fulani, lakini bado ni elimu duni zinahitaji kuongezwa, na wale wanahitajika kuwauliza wale watu wenu wakubwa. Kwa hiyo haya mambo ya kukaa mbali na wale watu wenu na kujiweka mbali na fatawa za wale watu, na nyinyi mkatosheka kutuuliza sisi ambayo sisi ni kumlabu na elimu wadogo na kuna wale watu wenu wakubwa, haya ni makosa kisheria. Ni lazima watu wasiliane na wale watu wenu wakubwa, wawaulize maswali na fatawa za kielimu zinazotawaliki na masiri ya umma wao. Sisi ndio tunanukuu fatawa na mengi tunayosema tunanukuu, amesema Sheikh Albani, amesema Sheikh Fawzan, amesema fulani, haya Sheikh fulani, haya mambo ya muamiri Sheikh Mukbil ameyazungumza ndani ya kitabu chake Tuhfatul Mujib ala as'ilati al-hadir wal gharib. Tuhfatul Mujib, Sheikh Abu Abdurrahman Mukbil min hadhihi al-wadi'i ameyajibu ndani mambo ya amiri, si mambo ya kufanya mambo ya hizbiyat, hizi yote kajibu ndani masala haya. Hatujaleta jambo jipya, tanabahu msije mkaona kwamba tumewazushia jambo jipya. Hii ni manhaji ya watu wale waliotujalia kwa muda mrefu. Kwa hiyo tunasema kwamba kuna sababu nyingi, lakini kuu zinazodhihirikia mimi ni hizi: ujinga au itibau hawa na kuwa mbali na wale watu wale, au mambo yote matatu yawezekana yakapatikana, kwamba watu wajinga na wanafuata matamanio na watu vile vile wanafuata hawako karibu na wale watu wale wa Sunna. Mtu anakwambia sisi kwa karibu na wale watu wale, tumemuuliza Sheikh Kardawi, kajibu kwamba hapa atumtaki Kardawi wako. Sikile wale watu wale kwa kuulizwa. Naam. Atul Amir, kumtii Amir. Kutokana na maelezo yako kwamba Amir ni yule ambaye ni Amir mumakkan, alikuwa na nguvu na uwezo na imara umma, yani juu ya Waislamu wote, huyo ambaye takiwa kumtii. Kwa maana wale ambao wanajidai kwamba wao ni maamiri, akiwa juu ya mimbar akiniamrisha kwa jambo lote, je, nina haki kutoka bila idhini yake? Je, nikimaasi nikitoka bila idhini yake bila kumtii napata idhini? Bila shaka kama tulivyoeleza ni kwamba iwapo watu wako katika utaratibu, mwalimu darasani na wanafunzi wake leo katika majlisi ya kielimu wapata istidhan, ni haki, kwa sababu yule katika majlisi ya kielimu lazima kuwe na adabu za kielimu. Kwa hiyo ni masala kusikilizwa mmoja wengine wakanyamaza, lakini si kwamba huyu ni amiri tayari, kwamba huyu ni amiri basi atoa kutiiwa fil makrah wal mashat, la, katika hali ya tayari na hali ya lazima, katika uzito na katika wepesi, sio maana yake, hajafikia daraja hiyo. Na unaweza ukamwasi na usipate madhambi, lakini amiri ambaye amiri ni muumini ambaye sisi tunamwita kama ni khalifa vile vile, huyo haifai kumwasi, si katika makrah wala katika mashaka, katika hali ya kuchukia, wala wakati wa kuchangamfu, wala wakati wa uzito, wala wakati wa wepesi, haifai kumwasi, isipokuwa atakapokuwa yeye anakuamrisha maasi peke yake. Lakini akikuamrisha hata jambo ambalo ni mubaha, fanya hivi, basi ni wajibu kwako wewe kulifanya. Katika jihadi ambayo ni faradhi kifaya, amiri akwambia simama wewe, nenda kwenye jihadi, inakuwa ni faradhi aini kwako wewe sasa. Ni lazima umtii katika hilo, muda wa kuwa aamrishi maasi. Huyo ndiye amiri anastahili kutiiwa. Ama mwalimu katika darasa, khatibu ndiye mimbari, dai amekaa katika kiti chake na meza yake iko mbele ya mikrofoni anazungumza, au mwingine yeyote, hajakuwa na haki kama amiri ya kwamba ni lazima toa, hakuna kitu hicho. Na hiyo ni kinyume kabisa na misingi ya Ahlusunna wal Jamaa, kwa sababu masala ya amiri ni kwa sababu wewe umempa safqata yadik wa thamarata fu'alik, wewe umempa mkono wako na moyo wako kwamba utamtii na ukachukua dhima ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana hiyo, kwa sababu wewe umechukua bai'a. Je, mimi nimechukua bai'a? Mkitambia ndio, tasema Al-Sheikh Al-Bani rahimahullah ta'ala anasema hiyo ni bid'atun asriyah, bid'a mpya ya kisasa hiyo. Sasa Al-Bani ni salafi jadida, tangu zamani kipindi nyuma kule Mombasa ilikuwa ni kufanya baadhi ya hadhara, kuna baadhi ya ikhwa wasema waambiana jamaa watakfiri wale makawari huyu albani katika albani yuna huyu waambiana huyu, lakini huyu ni katika albani yuna, yani sisi, yani mimi ni katika wafuasi wa Sheikh Albani, sisi tutafuata albani tu, albani kasema hivi sisi tuko, albani kasema hivi sisi tupo, huyu katika albani yuna huyu wale waambiana hivyo. Haya yanzia mbali huyu salafi jadid, ah mambo yale kuja huko mwaka huu kwetu, lakini wengine ni miaka mingi kule kibonekana, haya hizi ni nyuso za kutoka kwa mukbili hizi, hawa albani huna hawa tunge jihadi hapa eh, lakini alhamdulillah tumewakata makali kwa makala kilabu nnari, ndio nimeandika makala inaitwa kilabu nnari nuru wa motoni eh, makala namba ngapi? Namba 11 kilabu nnari, hiyo ni ushu wao tu eh. Haya, swali jingine. Katika mipangilio ya da'wa, sisi tumezoea kufanya idara ya da'wa, idara ya hisba, idara ya elimu, idara ya habari, idara ziko kadha idara katika da'wa, na kwa sababu katika mafunzo yetu Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba hawajaweka utaratibu maalum katika da'wa, na vile vile kuna mambo mengi yaliyozushwa wakati wa masahaba kwa ajili ya dini, kama vile kutubu vitabu, kama vile kadhalika kuwaradi wazushi, kuanzisha fani za elimu, wadu dawawin, kuanzisha tarehe hijri, na mambo mengi yalianzishwa wakati wa masahaba na hajathabita katika uzushi, hajaingizwa katika uzushi. Na sisi vile vile kwamba kuna mtume wetu katika da'wa ili tuweze kusimamisha Qur'an na Sunna, lakini kwa kuangalia hali yetu na asri yetu tukaanzisha idara ya da'wa, idara hisba, idara kana mambo mengine. Sasa tunaomba kwa wazi wa swala hilo. Hoja hizi nakumbuka kipindi cha nyuma walikuwa wakitoa makurafi kama maulidi bid'a, basi hata kutia vitene ile Qur'an ile pia bid'a. Kama maulidi bid'a, basi hata kuandikwa msafu pia bid'a. Kama maulidi bid'a, basi tarawih pia bid'a. Wakahesabu mambo ya mtiririko, mambo mengi kwamba haya ni bid'a, kama ikiwa ni msomo maulidi bid'a. Naeleweka? Makurafi zamani ilikuwa mpaka sasa hivi wasema hivyo hivyo, si zamani, mpaka sasa wasema hivyo kwamba kama haya maulidi ni bidao, kwamba hayakuwepo wakati wa mtume, basi waafikiria mtu kwanza, na hii pia bida taraweka ikaona na huko kuandika msafu pia bida. Wanafikiria mambo mengi, wanaeleta kwamba hili ni bida, hili bida, hili bida. Hili mtisana haya siyo bida, wawambia basi na haya pia si bida. Ilzam ata kulazimisha hoja zile za kulazimisha. Sasa sisi tunasema hivi, wewe dawa ni tawqifia, wasila za dawa zimebaki vile vile kama zilivyokuwa katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni tawqifia, na masaili ambayo au labda swala la kugawanya kazi, mgawanyo wa kazi, siku zote tunasema kwamba mgawanyo wa kazi hatujakataza sisi kwamba yule fundi, yule kazi yake yeye ni fundi umeme au fundi spika, afanye kazi hiyo, si ndio mgawanyo wa kazi huo? Fulani yule anastahili afanye ile kazi, huyo ndiye aliyekuwa na uwezo wa kusema aseme. Kama ikiwa inahitajika hivyo, hakuna budi kufanya hivyo, lakini sio kwamba ndio lengo na ndio ibada au ndio dini au ndio kadha. Tunasema hili hatujiharamisha sisi, lakini kuharakisha watu katika shughuli kama hizi, kwamba ripoti sasa ndio dawa, mudiri mambo chungu zile mara mkutano, subhanallah, mambo mmetoa wapi? Mara sasa jamani, itabidi mlipie wanachama ili mumchague mudiri wa jimbo, ili mumchague mudiri wa tawi. Mambo haya mmeyatoa wapi? Haya mambo yote ni kuyapinga, si pia kubali. Hayamo katika ustaarabu wa dini, hayamo katika ustaarabu wa dini, hayamo katika dini, katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tubaki pale pale jamaa, tusizidishe. Kwa taratibu sasa tutupige tauzir al-mahal, ikiwa hakuna budi kufanya hivyo, jaiz. Na sisi tunaona al-ilmu wanafanya durusi kwa mihadhara, wako wanasimamia masala tasjil, wanasimamia hali kurekodi, wanasimamia kuweka vizuri mitambo, wanasimamia kadha wa kadha, ili kuweza kuiboresha ile jambo. Tunajua hilo kwa watu wengi wanafanyika kwa watu wengi wa al-sunna wal-jamaa. Lakini kama idara, sasa hawa wajumbe, shule kidogo watu wangebaki katika ile mfumo ule ule wa salafu. Na baadhi ya watu wanaona kwamba usalafu maana yake ni kupanda punda, usipande gari mwenyewe. Kama wewe salafu, mbona unapanda upanda gari? Eh? Yale unafahamu tofauti kwa sababu haya mmejitu dhani tabi annahum qaumun la yafqahun. Sababu ni watu hawafahamu. Kwa sababu salafu ni kuvaa nguo chafu chafu ndio wanavyoona wao. Hizi mfikira fikra ambazo uko nazo ni hizi zikataka kuwatuhumu wa Ahlusunna au kuwatuhumu walio katika manhaji ya salafi salih. Hawana mambo yao haendi kwa tamhimu, hawana mpangilio. Hayo masala urongo. Tena urongo kwa sababu sisi tuna ushahidi wa taratibu za wanawachuoni mpaka wakafanikiwa katika hii dawa. Sisi tunasema wanawachuoni wetu wakubwa waliosimama katika dawa katika zama hizi, Mwenyezi Mungu awarehemu, Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala ni mmoja katika wanawachuoni wakuu wa salafi salih. Na amepigania dawa hii kwa miaka mingi. Na wallahi alhamdu nimewaletea al-ikhwa hapa DVD ya Sheikh Albani, ndani yake ina durusi na masali na majibu ya Sheikh Albani, kaseti 191. DVD hiyo imekusanya kaseti 191 durusi silsila al-huda wa an-nur. Kaseti za dakika 90 191 ambazo ndani yake ameuliza maswali na kujibu. Kuna mengi mengi haya ninayosema mtasikia nini. Mtu kwa kompyuta yako kikaa apige olete. Ni hazina hiyo. Kwa hiyo kuna maswali mengi, kuna majibu mengi ya Sheikh Al-Allama Al-Muhaddith Nasiruddin Al-Albani, Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Na tamhimu yake aliyokuwa nayo kwa maana kwamba kazi zake zilikuwa kwa nidhamu. Durusi, vitabu alivyoandika, wao ndio mambo zao alizokuwa nazo, hatuoni shughuli yote aliyoifanya. Yaani kwa maana ya kielimu. Wale kama ndika mjambadati ni shule ya kukubiza tu na kuambia na makabrasha. Vile vile katika wale watu wengi wa salafu katika zama hizi, ni Sheikh wao Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, Sheikh Muhammad ibn Ibrahim al-Sheikh. Vile vile ambaye yuko ni rais wa jamii, rais wa kwanza wa jamii ya Islamia kule Madina. Vile vile Sheikh Ibn Baz mwenyewe na tamaduni na nidhamu zao na mambo yao namna wanavyopeleka durusi zao na mipango yao. Hawaje tena. Leo nifanikiwa. Vile vile kimangalia al-Sheikh al-Allama Sheikh Muhammad Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala, na durusi zake na markazi yake. Haya feni ameandika durusi zimerekodiwa katika CD, katika cassette za audio, na vile vile vitabu ameandika, na durusi zimekwenda katika nidhamu iliyokuwa nzuri mpaka alikufa, na nafsi yake sikuipata. Manufaa yake tuliyopata sisi mpaka kukopa. Ukija wengine katika mashaikh wakubwa ambao shafariki vile vile na mashaikh wa salafu katika zama hizi, Sheikh Mukbil rahimahullah ta'ala, na nidhamu ya markazi yake na utaratibu wake na durusi na mipangilio ni nidhamu, na kila mmoja anakuwa na masuhulio yake. Wewe imamu, wewe kazi yako hivi, wewe kazi yako hii, wewe kazi ya kusomesha, huyu kazi ya kusomesha nahwu, yule kusomesha sarfa, yule kusomesha balagha, yule kusomesha mustalah, yule kusomesha usul, yule kusomesha kadha, kila mmoja ana kazi yake. Sababu ilikuwa tumegawana kazi kwa mitindo hiyo ya kielimu, tulikuwa tuko mbali sisi. Mashehe wako wengi, siwezi kuwamaliza, lakini hii ni mfano uko hai kwamba manhaji ya salaf haipingi nidhamu, lakini nidhamu za kihisbia za kiikhwani muslimin au nidhamu za kitablighi za kwamba huyu amiri amiri macho, amiri fimbo, amiri moyo, amiri nuru, sio amiri kufanyaje, hizo hatuzitaki ndani ya sunna. Na si nidhamu hizo, nidhamu za kihisbia kama ikiwa ni dhana na kusudia hizo za uamini si kufanyaje yule kada hizo atazitaki lakini tanzimu durus tanzimu muhadharat kupangilia durusi zako kupangilia mihadhara ukatoka kwa ajili ya da'wa ukatoka kwa ajili kada ukaandika vitabu ukaandika ni mbovu hiyo au wafikiri albani kataa huu wafanya hivi mara tatu kachukua hii mara tatu ni vitabu vimeandikwa kwa mpangilio ni silsila na ndio maana katika silsila alhuda wa nuri katika nini katika kaseti ndio 1901 silsila alhuda wa nuri na kuna silsila ya sahiha na dhaifa aliandika kwa mpangilio kwa nidhamu na hiyo ndio nidhamu tunayozungumza sisi سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة مع السلسلة الصحيحة سلسلة الأحاديث الصحيحة وفقهها يبقى عندنا شكل الدم نبتل بنجينا بنجي أما بنجينا بنجي في كوز فسأل النظام هو نفعل جامع عشوائي ها من هو النظام زاقف يا مخيماتي مكونغمانو مهدارة من ذلك كيف kipi sasa kuje kabisa katika mambo ambayo hata haya faida yote bize tu si hisba hisba sina haja kuzungumza kwa jina jingine dawa ibada nini ya hadari stawi wa jamii hatusemi kwamba mambo ya haramu lakini hebu idara ya hadari idara ya hisba wala habari mpo haya tundeni tutafika lakini tutafika kwamba sisi tuna lazima wa kujua habari na kutangaza kadha sawa tutafika naam shekhe naam shekhe mi binafsi nimekaribia kukupata lakini pia ni mipango yake mwona kwa sababu nimechelewa kwenye darasa zako tangia amsi. Hasa pamoja na hivyo shekhe, kumbe ninavyokufuatilia hapo, tatizo ambalo tulifanya sisi ni kwamba zile program ambazo tutazifanya sisi katika hizi idara ambazo umezitaja, hizi idara zote hizo, kwamba jinsi tunafanya kukutana katika mwisho wa mwezi au baada ya miezi miwili, kumbe nimeona ndio tatizo. Kwamba kama nilivyosema, yaani tupangiane tu kwamba wewe fundisha kama ni swarfa au wewe ni nahau au wewe ni nini, yaani mambo yende kama jinsi walivyofanza watu wa mwanzo. Ndivyo ninavyokupata hivyo, yaani ule mkusanyiko mgawanyo na ukutana, hili ndio tatizo. Sasa swali langu ni kwamba kama kufuata watu wa mwanzo na ndivyo inatakikana, utanikumbusha kidogo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyomtuma ile sahaba kwenda Yemen, wote nifahamishe. Sasa alivyomfahamisha kwamba ukitatizika katika jambo utatumia nini, akasema nitatumia kitabu cha Allah kadhalika na baada ya hapo atatumia sunna, yani kupitia maneno ya Mtume. Na baada ya hapo kama nitakuwa sasa utafahamisha, sababu niko hapa kama mwanafunzi wako, kwamba atatumia akili. Sasa ni akili gani ambayo ataitumia? Ni jambo la mwanzo. Na jambo la pili kwamba watu wa mwanzo jinsi walivyokuwa wakifanza mambo yao kwa mpangilio wao, tukichukulia hii Qur'an, jinsi gani walivyokuwa wakifundishana kwamba ni matamshi ana kwa ana, alif lam mim, ana kwa ana, anapokea huyo asoma huyo apokea. Hata sisi leo hapa kwamba hatufanyi hivyo. Hata swali langu tukafanya ile kunyambua kwamba tukaigawa alifu be te mpaka mwisho, hasa mfumo huu nani kaanzisha huo kunyambua hivi? Kama wajafanya watu wa mwanzo, sisi tukanyambua hivi? Naomba kidogo nifahamisha hapo. Tashabahat qulubuhum, kama ni hoja zinazotolewa juu ya kuhalalisha haya mambo yanayokataza na kuyaona ya bid'a, basi tutasema tashabahat qulubuhum, nyoyo zao zimefanana. Yulahiuna qawla alladhina, alafu mpaka mwisho mtamalizie wenyewe. Ni kwamba kama vile maneno yanafanana falana mengi, hata haya masufi na khurafi walipojiwa na hoja kama hizi za sunna, wakawa watu hoja hizo hizo nyingi wapinga kwamba lazima kitabu na sunna. Muadhi mwenyewe Mtume kamwambia ukifika yeme ni wewe utahukumu kwa nini? Asema kwa kitabu. Je, ukikosa kwenye kitabu? Asema kwa sunna. Je, ukikosa? Asema nitatumia rai yangu. Kwanza nakusema hivi, hadithi hii wana watu wengi wa hadithi wanaidhoofisha. Hiyo ni nukta ya kwanza. Baadhi ya wale watu wengi fukahaa hii wanafanya tahsin, lakini wale watu wengi wa hadithi wanaidhoofisha hadithi hiyo. Kwa riwaya hiyo kwamba ajtahid wala ra'i wala alu, riwaya hii wana watu wengi wa hadithi wanaidhoofisha. Na wengi katika jamaa hili ni wale ambao wanaidhoofisha hadithi hii. Riwaya hii. Ikiwa ndio hivyo, bali utasema hata kama ikisii hadithi hii. Jana tumezungumza masuala ya bid'a hapa, na tukasema kwamba akili katika Uislamu si marji wala si mastar katika dini, sio marejeo ya Waislamu wanapokuwa wametofautiana, si marejeo. Akili ni wasila wa kufikia katika masajiri ya Kiislamu, kitabu na sunna. Kwa sababu kama tutumia akili vile vile tuhesabu kwamba ni marejea, ni rejea, ni reference kwa Uislamu. Wewe una akili, yule ana akili, mwingine ana akili, na mimi nina akili yangu. Akili zetu zimetofautiana. Akili ya nani ni hakimu atakayewa hukumu watu wetu kwamba kwa akili hii sasa tabii tufanye hivi? Ni akili ya nani hiyo? Ukisema akili ya mtume, tarudi kule kwenye kitabu na sunna. Kwa kitabu na sunna, kwa ufahamu wa sahaba, kwa ufahamu wa salaf, yani sahaba na waliofuatia masahaba kwa wema, na ufahamu wa ahlul ilmi a'immatul huda الشافعي مالك احمد بن حنبل لسفيان الثوري سفيان بن عيين الاوزاعي لكن ابن مبارك لا ينجلوا كتك ولا وتولي وكبوة ولا تولية لا ولا وكبوة بأدائي ولا وتولي وكبوة كتك هي علم او كتك هي دين كنا شيخ الاسلام ابن تيمية رفوز واكي كنا ابو الحجاج المزي الحافظ ابو الحجاج المزي شمس الدين الحافظ الإمام شمس الدين ابن القيم الجوزية كذا ابن مفلح كذا مذابي كذا ابن حجر والأفواتية لا ينجل ما نقول يا دواء ما نقول قد كذا مزيد الأساس أما هو متقنية من هي أهل السنة والجماعة بطريقة أهل السنة والجماعة سيسي تفهم كتابه نسنة وفهم ويمها والتولية رحمهم الله. Sasa masala kwamba kama ama ulimi haifai basi kusoma alifu bahta pia haifai, hizi ni hoja za kale mno, zishapitwa na wakati, ni za kale. Yani naona kwamba kama kuzirudia takani kupoteza wakati, lakini ni hoja za kale, sio hoja. Kama kuna mtu mpaka leo katika sunna ana wasiwasi na hoja hizi, atakuwa atakana angalie tena nyuma, arudi alikotoka, afanyaje miaka yote ili asijue matatizo haya na jawabu zake. Hiyo kabaki pale pale kwamba sisi tunalazimika tushikamane na kitabu cha Mwenyezi Mungu na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Na siku zote ukiona jambo linafanyika katika mambo ya dini, harakati za kidini, je, kitabu kimeruhusu? Sunna imeruhusu? Ye kitabu na sunna kama inaweza ndivyo nimefahamu wema waliotangulia. Tataka ufahamu wema waliotangulia. Ye wale watu wenu wa salafu wa sasa wasemaje? Ulama ambao wamewasili zama hizi za magari na ndege na kompyuta wanasemaje? Wanaruhusu hao au hawaruhusu? Tafahamu? Pengine masahaba hawakuwepo waliona kompyuta wala waliona ndege, lakini Albani kaona ndege, aliona Ibn Baz, Ibn Uthaymeen, Mukbil na wengineo, na wengine mpaka leo bado wako hai. Kuna Sheikh Rabi' Ibn Hadi al-Madkhali, Mwenyezi Mungu awahifadhi. Sasa yote haya wanayajua, waulize, watakujibu. Mwambie shekhe, wasemaje kuhusu Al-Muntada al-Islami? na mtu kuajiriwa na Al-Muntada al-Islam yafaa? Sikiliza jawabu mwenyewe, wewe usitie kwangu mimi, ni Kiarabu chako tu. Na alhamdulillah, jazakumullahu khaira ikhwa, umeipatia kasati hii. Haya maswali yametoka Moshi, aliuliza Sheikh Rubaid al-Jabiri, Sheikh katika mashaikh wa Madina, kupitia internet amejibu haya kuhusiana na Al-Muntada al-Islam. Je, ni taasisi ya sunna? Kwa sababu imewaadhiri vingonge ndani ya sunna. Je, ni taasisi hii ya sunna? Na je, unasemaje kuhusu waanzilishi wake na majalla zao? Maswali kama haya yapo. Majalla mnake Sheikh Mukbil leo ndani pia amejibu kadhia hiyo. Wala alikuwa pesa ndani kwenye CD huu mpya hiyo. Tuhfatul Mujib ala as'ilati al-hadir al-gharib. Ala as'ilati al-hadir wal-gharib. Ameuliza kuhusu Al-Muntada al-Islam na mwanzilishi wake na majalla yake, as-sunna wal-bayan. Unaki kuna majalla sunna na al-bayan, yote hayo amewajibu mundani na ameeleza. Na huyu vile vile amejibiwa na ulama alimu huyu Sheikh Ubaid al-Jabiri, amewajibu. Kwa hiyo waulizeni wale wachuoni, tena kwa uzuri ni Arabic na English, Arabic na English, yaani kwa lugha ya Kiarabu kwa Kizungu. Kwa ni lugha yako tu. Naomba tufikie mwisho. Subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.